मीमांसा दर्शन की 224वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के चौथे अध्याय को हम देख रहे हैं और पिछली कक्षा में द्वितीय पाठ हमने समाप्त किया था। आगे तीसरा पाठ देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 1288, इसमें भाष्य 24 सूत्र भाष्य के नीचे से तीसरी पंक्ति अंत से है, तस्माद् विषमस्य अप्राप्ति विधौ सती भवति इति समो विधीयते। ये पंक्ति समझ में नहीं है। देखो, तस्माद् विषमस्य अप्राप्ति है, विषम की अप्राप्ति है, यानी संप्रदेशी होना चाहिए, विषम प्रदेश नहीं होना चाहिए। तस्माद् विषमस्य अप्राप्ति, कैसे है विषम की अप्राप्ति? विषम की जो नहीं, इसलिए विषम की जो अप्राप्ति है वो विधौ सती भवती, विधि के होने पर होती है। किसके होने पर? सम की विधि के होने पर। विषम की, तस्मात विषमस्य अप्राप्ति, कैसे? विधौ सती भवती इति समो विधीयते, इसलिए सम का विधान किया जा रहा है, यानी सम का विधान करने से विषम की अप्राप्ति होती है। और पूछिए। पृष्ठ संख्या 1288, इसी के ऊपर पूछना है, सूत्र 24 नीचे से चौथी पंक्ति के अंत से, यदा न प्राप्त सपक्ष विधिम प्रयोजयति। यहां देखिए, देखो सामान्य रूप से वहां पर कथन किया गया, ठीक है, और सामान्य रूप में स एषा समः प्राप्तश्च अप्राप्तश्च, वो प्राप्त भी है और अप्राप्त भी है, यहां तक ठीक है, मतलब कभी सम भी हो सकता है तो कभी विषम भी हो सकता है, कुछ विशेष तो कथन किया नहीं गया। अगर सामान्य रूप से कथन है तो उन्होंने कहा था पीछे देखिए कि सारा देश, सारे देश प्राप्त हुए, समुच्चय रूप से हो नहीं सकते, यदि सम होगा तो विषम नहीं होगा और विषम होगा तो सम नहीं होगा, एक ही हो सकता है कोई। तो इस प्रकार से ये जो सम है ये प्राप्त भी है और अप्राप्त भी है, और विषम भी प्राप्त भी है और अप्राप्त भी है। जैसे कि मान लीजिए प्रत्यराश में दूध और दही दो चीजें हैं, दोनों ले सकते हैं, कुछ विशेष कथन नहीं किया है कि दूध ही होगा या दही ही होगा। दूध लेंगे तो दही नहीं लेंगे, दही लेंगे तो दूध नहीं लेंगे, ठीक है। जिस दिन दूध लेंगे उस दिन दही नहीं लेंगे, जिस दिन दही लेंगे उस दिन दूध नहीं लेंगे। तो दूध प्राप्त भी है और अप्राप्त भी है, जिस दिन दूध ले रहे हैं उस पक्ष में प्राप्त है, और जिस पक्ष में दही ले रहे हैं उस समय दूध अप्राप्त हो गया, तो दूध प्राप्ता प्राप्त हो गया। ऐसे ही दही भी प्राप्ता प्राप्त हो गया। अप्राप्त कब होगा? दही जिस समय दूध होगा। तो ऐसे ही सम और विषम दोनों हो सकते थे, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते, कोई एक ही हो सकता है। तो ऐसे में सम भूमि प्राप्त और अप्राप्त दोनों हुई, और विषम भी प्राप्त अप्राप्त दोनों है। यह इन्होंने केवल सम को लेकर के लिखा है कि स एष समय प्राप्तश्च अप्राप्तश्च, अंत तो गत्वा जो निष्कर्ष निकलेगा वो प्राप्त और अप्राप्त दोनों होने लगेंगे। जब कोई विशेष कथन नहीं होगा भूमि का तो सारी भूमियां प्राप्त होने लगेंगी, और सारी भूमियों में सम और विषम दोनों हैं तो दोनों प्राप्त होने लगेंगी, दोनों एक साथ हो नहीं सकते, इसलिए सम प्राप्त प्राप्त है। कैसे है प्राप्ता प्राप्त, तो उसको देखिए आगे कहते हैं यदा, हाँ प्राप्ता प्राप्त दोनों हो गया, यदा समो न तदा विषम, यदा विषमो तदा न सम, स एषा सम प्राप्तश्च अप्राप्तश्च। यहां तक तो ये बात कह दी। अब जो सम की विधि की जा रही है, शास्त्र में कहा कि भाई सम भूमि में यह होना चाहिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कहां जाकर के लगेगा? सामान्यतया एक पक्ष में सम की प्राप्ति थी ही, उसको इसको कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बिना इस वचन के भी प्राप्त थी। सम भूमि में याग करना चाहिए ये वचन जिस पक्ष में सम की प्राप्ति थी उसमें तो लागू करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, वो तो है ही वहां पर। तो कहां पर लगेगा? जिस पक्ष में, क्योंकि एक पक्ष में विषम की भी प्राप्ति हो रही थी, वहां सम की अप्राप्ति है, तो जहां सम की अप्राप्ति है उसके लिए यह लिखा गया है कि सम होना चाहिए। तो ये जो सम होना चाहिए ये वाक्य, इसका प्रयोजक कौन हुआ? जहां सम की अप्राप्ति थी, सम की अप्राप्ति रूप जो प्रसंग है, स्थल है, वो इस वाक्य का प्रयोजक हुआ, यानी उसके लिए ये वाक्य बनाया गया है। ये बात समझ में आई? देखो पंक्ति देखो, तस्मात नहीं, हाँ ये स एषा समः प्राप्तश्च अप्राप्तश्च। अब आगे देखिए, यदा न प्राप्तः, जिस पक्ष में वो प्राप्त नहीं हो रहा है, स पक्षः वो पक्ष, सम का अप्राप्त वाला जो पक्ष है, विधिम प्रयोजयति, विधि को प्रयोजित करता है, यानी जो विधि वाक्य है उसका प्रयोजक कौन सा स्थल हुआ? सम की अप्राप्ति। प्रयोजक और प्रयोज्य तो हम पीछे देख ही रहे हैं, यानी उसके लिए यह वचन दिया है, केवल आधे भाग के लिए, जहां प्राप्त नहीं हो रहा था, जहां प्राप्त नहीं हो रहा था सम, केवल उतने भाग के लिए ये विधि हुई है, जहां प्राप्त था वहां तो था ही। तो सब पक्षों विधि प्रयोजय, विधिम प्रयोजयति, अतो विषम चिकित्सायाम अपि समो विधीयते। इसलिए जिस समय विषम की चिकित्सा होगी, जब वो कहे कि नहीं अब मैं तो विषम रखूंगा, क्योंकि जब अगर खुला हुआ होता तो सम और विषम दोनों रख सकते थे, तो कोई विषम की भी इच्छा कर सकता था करने की। तो जिस पक्ष में जब कोई विषम की इच्छा कर रहा है उसमें ये जाकर के लगेगा, उसके लिए ये समो विधीयते, सम का विधान कर दिया गया। अब होगा सब जगह ही सम, लेकिन वास्तव में किसके लिए हुआ? विषम के लिए हुआ। कुछ विद्यार्थी समय पे उठते हैं, कुछ विद्यार्थी देर से उठते हैं, दोनों तरह से हैं, और ये नियम लगा दिया गया कि जो देरी से उठते हैं उनका दूध बंद होगा। तो ये नियम किन पे जाकर के लगेगा? अथवा ये थोड़ा उल्टे ढंग से हो गया उदाहरण तो, लेकिन इसी तरह का है ये। मान लो कहीं पहले से ही दूध बंद है किसी का, कोई दूध लेते हैं, या तो दूध दही वाला ही ले लीजिए कि जहां दूध भी हो सकता था दही भी हो सकता था, अभी वो कहा जा रहा है कि दूध दो प्रातःकाल। तो अब ये जाकर के कहां लगेगा? कोई कहे कि जी दूध तो मिलता ही था पहले, किसी दिन दूध और किसी दिन दही, या तो दूध या दही, ये दोनों था, तो बोले कि दूध दो। अब ये वचन कहां जाकर के लगेगा? जहां दूध था वहां तो दूध था ही, उसके लिए तो यह कथन नहीं किया, यद्यपि घटेगा वहां पर भी, पर उसके लिए यह वचन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां दूध था उसके लिए दूध का कहना यह उसका प्रयोजक नहीं हो सकता है। तो जहां दही था वहां जाकर के यह लगेगा, वो दही का दिया जाना इसका प्रयोजक है, वो दही की जगह पे, यानी दूध के अभाव पक्ष में अप्राप्ति में यह प्राप्ति करवा रहा है केवल। और कुल मिला के देखेंगे तो प्रतिदिन दूध हो गया, तो कहेंगे कि जो प्रतिदिन दूध की विधि की जा रही है, वास्तव में कहां विधि की गई उसने? वहां कहां विधि की है? जहां नहीं था। तस्मात विषमस्य अप्राप्ति बस हो गया। और कोई बोलो। ओ, अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 1274 74 जो पहला पंक्ति है, अपह प्रणयति आपो बई श्रद्धा, जल कैसे श्रद्धा होता है? जल श्रद्धा कैसे है? एक प्रतीकात्मक कथन है, जल जो है वो सत्य को धारण करता है, देवता लोग देवता लोग जो होते हैं ना, शतपथ में भी तो आचमन को लेकर के यही बात आई है ना, अनृतम वही मनुष्य, सत्यम वही देवा, देव जो होते हैं वो सत्य होते हैं और मनुष्य जो होते हैं वो अनृत होते हैं। झूठ बोलते हैं मनुष्य, मनुष्य ही तो है झूठ बोलता है। अब मनुष्य से देखो आजकल के लोग अपेक्षा रखते हैं कि वो सच बोले, ये अपेक्षा ही गलत है। अनृतम वही मनुष्य शतपथ ब्राह्मण कह ही रहा है। लेकिन जब अब याग कर रहे हैं तो उसको वहां पर तो सच ही बोलना है, परोपकार का काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत काम में झूठ बोलते रहो वो हानिकारक वो भी है, लेकिन परोपकार के काम में अपने घर में आप लापरवाही से सामान रखो रख सकते हो, लेकिन आप कार्यालय में हो, नौकरी कर रहे हो, सरकारी सेवा में हो, वहां आप लापरवाही करो वहां नहीं चलेगा। ये तो सार्वजनिक काम है, परोपकार का काम है, सब चीजें जुड़ गई हैं। व्यक्तिगत में तो चल सकता है, वहां नहीं चल सकता। तो जब मनुष्य भी परोपकार का काम यज्ञ आदि करेगा तो वहां पर फिर वो आचमन करता है। ये आचमन जो है ये पवित्र है, इसको पवित्र करता है, देवता बनाता है। अब ये सच बोलेगा उसके लिए तो सत्य को धारण करता है ना। और जल के प्रति आपकी श्रद्धा होती है या नहीं? होती है श्रद्धा? तो जब जल नहीं मिले तो पता लगता है जल को कितना संभाल के रखते हैं। अगर ऐसे रेगिस्तान में हो कुछ थोड़ा संकेतात्मक होता है कि जल है वो श्रद्धा है, जल पवित्र है श्रद्धा है, ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि जल श्रद्धा जैसा, श्रद्धा कठोर होती है या नरम होती है? श्रद्धा गर्म होती है या ठंडी होती है? श्रद्धा कैसी होती है? श्रद्धा को कैसा होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। जल भी ठंडा है स्वाभाविक जो है तो। और श्रद्धा को कठोर होना चाहिए, कांटे वाला होना चाहिए या नरम होना चाहिए? श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा नरम होनी चाहिए, पानी भी नरम है। और जल कैसा है कि जिस पात्र में जाता है उसी जैसा हो जाता है। तो हमारी जिसके प्रति श्रद्धा होती है तो हम जब अगर उसके पास जाते हैं तो उसके अनुकूल हो जाते हैं, सारे बिल्कुल उसके अनुकूल हो जाते हैं, उसी में ही अच्छा लगता है, उसका स्वभाव ही ऐसा होता है। तो अगर हम किसी के पास गए हैं और उसके अनुरूप नहीं हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? हमारी उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, उसके अनुरूप हो गए तो श्रद्धा है। तो जल प्रतीक प्रतीक के रूप में श्रद्धा से मिलता जुलता है ना, कल्पना में जाकर के करते हैं कि श्रद्धा कैसी होगी, श्रद्धा कैसी होगी। हम कहें कि श्रद्धा दूध जैसी होगी, श्रद्धा जल जैसी होगी, ये श्रद्धा डीजल और पेट्रोल जैसी होगी। कैसी होगी श्रद्धा? श्रद्धा का स्वरूप किसी से तुलना ऐसा करें हम तो जल तो अच्छा उदाहरण है ना। घी से करें तो घी कभी जम जाएगा, ठीक है, सामान्य अवस्था में। अच्छा चलो दूसरी बात दे बोलता हूं उसके लिए। श्रद्धा ऐसी होती है कि वो जलती नहीं है, आग नहीं पकड़ती है। जब हम श्रद्धा में होते हैं ना किसी के प्रति तो उसकी बातें हमारे को जलती नहीं है, आग नहीं लगती है उससे हमारे अंदर। और अब आप घी तेल अगर ले लोगे, डीजल पेट्रोल ले लोगे, बोले वो भी तरल है, वो भी पात्र में आ जाता है तो वो तो जल जाता है, वो जला देगा, उधर से गर्मी हुई तो जला देगा ये। जबकि जल जो है नहीं जलेगा, और गर्म भी हो जाएगा ना, हैं? अगर जल गर्म भी हो जाएगा ना और उछल करके पड़ेगा आग पे तो आग को ठंडा कर देगा, और घी और तेल जल करके उछल करके अगर आग पे पड़ेगा तो उसको और बढ़ा देगा। तो जो श्रद्धा वाला होता है, जिसके प्रति श्रद्धा होती है, अगर जिसके प्रति श्रद्धा है उसकी ओर से अगर कुछ कठोर आता भी है तो वो ऐसा बोलता है कि वो ही और ठंडा हो जाता है। और अगर श्रद्धा नहीं है तो उसने हमारे को कुछ बोल दिया, सेवा के लिए तो गए हुए हैं हम, और उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, हमारे को बुरा लगा, तो फिर हम ऐसा बोल देंगे वो डीजल पेट्रोल का काम करेगा, वहां जाकर के उसको और बढ़ा देगा, जल तो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। और भी जोड़ सकते हो ऐसे ही आपके मन में कुछ आ रहा हो और पूरा प्रवचन का विषय बना सकते हो, एक दो कथाएं भी और ले लो साथ में, जल वाली जल, जल और दूध की मैत्री, जल जो है वो गर्म होते हुए भी आग को बुझाता है, गर्म जल भी आग को बुझाएगा, भड़काएगा नहीं आग को, है? हाँ वो बात ठीक है, वहां वो पिघल करके भाप बन करके ऑक्सीजन की उपस्थिति करवा करके उसको और बढ़ा देगा, उसमें ठीक बात आपने कहा, उसमें पानी से उसको नहीं छिड़का जाता है तो, लेकिन पेट्रोल और डीजल तो हमने श्रद्धा स्थानीय इधर ले रखा है ना, उधर का ले जा रहे हो उसको, वो तो इसका प्रतियोगी बना हुआ है, जल का, जल की प्रतिस्पर्धा में है कि जल को श्रद्धा माने या डीजल पेट्रोल को माने, तो वहां तो कोई दूसरी चीज होनी चाहिए डीजल पेट्रोल के अलावा, ठीक है। और जी आचार्य जी, अभी जो पिछले पाठ में आया था, हाँ, पृष्ठ संख्या 1295 जी, हाँ। दूसरे अनुच्छेद में, नहीं पहले अनुच्छेद में नीचे से दूसरी पंक्ति है, इसमें बरही के विषय में चार बातें इसमें बताई गई हैं कि एक तो परद्रव्योपदेश, निरिष्टक, धर्म, विधि प्रदेश और बरही साधारण। तो बरही साधारण का मतलब तो एक बरही लिया और उसी बरही से तीनों में क्रिया कर ली, एक बार हुआ। हाँ, परंतु परद्रव्योपदेश भी तो ऐसा नहीं है, परद्रव्य प्रदेश और निरिष्टक, इसमें भी एक जगह पे बरही लिया, उसी का उपदेश दूसरे में, उसी का तीसरे में, तो इनमें भेद क्या है? नहीं, दोनों में भेद ही इन्होंने ये बताया कि परद्रव्य का उपदेश मतलब पहले से दूसरे को दिया, वो पहले का नहीं रहा, वो पहले के लिए नहीं रहा। जैसे इन्होंने कहा ना कि देवदत्त की गौ थी वो विष्णु मित्र के लिए दे दी गई, तो अब देवदत्ता छित्यते, देवदत्त से हट गया और विष्णु मित्र के लिए दे दिया गया, अभी इस समय वो केवल एक ही की है, विष्णु मित्र की है, अभी वो देवदत्त की नहीं है। ये बरही ऐसी नहीं है, उसमें तो परद्रव्य उपदेश में तो किसी की भी रहेगी, एक की रहेगी, वो एक ही के लिए रहेगी, दे दी गई तो दे दी गई बस। यहां पर ये ऐसी है कि कहीं भी प्रयोग की जा सकती है, किसी एक के साथ बांधी नहीं गई है, वहां तो देवदत्त या विष्णु मित्र किसी एक के साथ बंधी हुई थी, वो जिस समय जिसके पास है बस उसी की कही जाएगी, वो औरों की कही ही नहीं जा सकती। ये ऐसा है कि वो सबके लिए है, तीनों का एक तरह से कहो कि स्वामित्व तीनों का है उसमें, तीनों उसके प्रयोजक हैं, ऐसा कह लीजिए जी। निरिष्टक में भी ऐसा ही है, क्योंकि जो एक में काम में ले लिया अब उसमें काम में नहीं आ रहा। निरिष्टक में थोड़ी सी भिन्नता क्या है कि परद्रव्योपदेश में तो जो द्रव्य दिया गया वो ठीक ठीक है, जैसे एक जना कुर्सी पे बैठा फिर दूसरे ने बैठ लिया या गाय है, और निरिष्टक में क्या है कि एक ने प्रयोग कर लिया, प्रयोग कर लिया मतलब दूध दूह लिया उसने, मुख्य मुख्य तो दूध ले लिया, जब अब जब बचा कुचा जो भी है थोड़ा यानी क्षीण हुआ हुआ है वो दूसरे को दिया है, उसमें न्यूनता है, अल्पता है दूसरे को देने में, काम में ले ली और फिर थोड़ी क्षीण हो गई अब वो दूसरे को दे दी, ऐसा है। हाँ जी, परद्रव्योपदेश करेंगे तभी, जब एक क्रिया में हमने कर लिया काम, एक यज्ञ में आतिथ्येष्टि में उसका प्रयोग कर ही लिया, हाँ, तो जो उसमें जो क्षीणता आएगी वही क्षीणता निरिष्टक में भी आएगी, फिर भिन्नता किस दृष्टि से इसमें कर रहे हैं स्पष्ट नहीं हो रहा है। उस पे सीधा लगा करके न देख के इन्होंने एक परिकल्पना में किया है, ये वहां ऐसा होता है ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन जहां निरिष्टक में देखो इन्होंने उदाहरण दिया जो तेना आतिथ्यायाम यद विहितम आतिथ्यायाम यद उपात्तम इति तस्य सती अर्थवादा अर्थवत आतिथ्यायाम तदवचनम तथा सती अर्थवत आतिथ्यायाम सदवचनम, तभी उसका आतिथ्य दृष्टि में होगा। निरिष्ट के तु उपसद कर्तव्या भवंती इति, निरिष्ट के न तो उपसद कर्तव्या भवंती इति, इसमें जो आगे कहा ना, न च सर्वे चोदक प्राप्ता धर्मा भवेयुः, सारे धर्म उसमें नहीं आएंगे, यही दोष होगा। अगर परद्रव्य का उपदेश किया तो उसमें मान के चल रहे हैं कि सारे धर्म आएंगे, हालांकि धर्म के लिए एक अलग से इन्होंने कह दिया है कि वो ही धर्म दूसरे में हो, लेकिन इसको उपदेश की दृष्टि से देखिए, हो सकता है कि एक की चीज दूसरे में भी आ रही हो, लेकिन एक का तो मतलब है इस वचन का, यद आतिथ्यायम तद बरहिस, यद आतिथ्यायम बरहिस तद उपसदाम, मतलब जो धर्म अतिथेष्टि में किए गए थे वो धर्म यहां करने भी किए जाएंगे। द्रव्य की मुख्यता नहीं रही, अभी धर्मों को केवल कहा जा रहा है। निरिष्टक में तो एक बार प्रयोग कर लिया तो कुछ ना कुछ उसमें क्षीणता आ जाएगी, और फिर दूसरे को दिया गया। पहले वाले में भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो एक अलग शैली है कि भाई एक का हुआ। अब जैसे गाय है, गाय को एक बार दूध लिया, अगली बार दूसरे के पास चली गई, फिर भी दूध दिया ही जा रहा है उसके द्वारा, खाना पीना उसका चलता रहेगा, लेकिन फिर भी वो यथावत उपयोगी है, उसमें न्यूनता नहीं आ रही है। अब जैसे एक दरी को हमने प्रयोग किया, दूसरे ने कर लिया, तो सामान्यतः ऐसे न्यूनता नहीं मानी जाती ना, लेकिन जहां न्यूनता प्रतीत हो और अच्छा नहीं लग रहा हो, उस स्थिति में निरिष्टक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रकृष्ट रूप से एक जगह प्रयोग कर लिया और अब कुछ ठीक ठाक न्यूनता उसमें आ गई है और फिर प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है ये। ओ आचार्य जी, यहां पर जो सबसे ऊपर जो इसका वाक्य है, यत आतिथ्यायम बरहिस तद उपसदाम तद अग्निशोमस्य, तो इसमें जो चार पक्ष दिखाए हैं उसके अतिरिक्त क्या ऐसा पक्ष भी बन सकता है कि जैसे हम कहते हैं कि जो आपके लिए भोजन है वही मेरे लिए भी है, तो उसमें ये नहीं होता है कि मतलब जो वो खा रहे हैं उसी को मैं खा रहा हूं, अभी तो भोजन बना हुआ है उसमें से मैंने थोड़ा सा लिया, उन्होंने भी थोड़ा सा लिया, लेकिन एक जैसा ही भोजन है, तो जैसी बरही इनके लिए है वैसी उनके लिए, तो सबके लिए अलग अलग रहेगी, तो उसमें कोई उच्छिष्टता आदि का भी नहीं आएगा। हो सकता है ये इन चार के अंतर्गत दिखाई नहीं दे रहा, उस तरह की संभावना नहीं। ठीक है, एक संभावना देखें, या तो बरही साधारण अमिति में हम उस बात को ले सकते हैं कि समूह रूप में बरही है और उसी में से इसके लिए भी दे दिया, उसी में से इसके लिए भी दे दिया है, लेकिन अलग अलग भोजन तो अलग अलग दिया जा रहा है, वहां तो समान अर्थ में है। तो यद आतिथ्यायाम बरहिस तद उपसदाम तद अग्निशोमियम, वो भी अर्थ तो लिया जा सकता है इस पंक्ति से। ये जो पृष्ठ 1296 पे हमने पहली पंक्ति देखी, न च सर्वे चोदक प्राप्ता धर्मा भवेयुः, ये पंक्ति तो अगले सूत्र की भूमिका रूप में दिखाई देगी, भूमिका रूप में है। अतो ब्रूमः नैष शिष्टानाम आचारः, यात यामस्य ग्रहणम्, इसको यहां पर जोड़ते हैं। ये शिष्टों का आचार नहीं है कि जो यातयाम है यानी बासी हो चुका है उसका ग्रहण करें, शाम का भोजन आगे लेवे, जोड़ा तो इसको आगे से ही था। ठीक है, तो निरिष्ट के न तो उपसद कर्तव्य भवंती, ये दोष दिखाया जा रहा है, उपसद निरिष्टक से किए जा रहे हैं, निरिष्टक मतलब उसमें से सार काफी निकल चुका है, पर्याप्त मात्रा में लगता है कि तो खूब काम में ले ली गई है, अब खराब हो गई है गाड़ी। एक होता है कि एक बार उसने चलाई एक बार इसने चलाई, उससे कोई गाड़ी में ज्यादा अंतर तो आता नहीं है, देखा कि वर्षों चला ली और घिसपिट गई और अब दूसरे को दिया जा रहा है, जो करना था अच्छी अच्छी स्थिति में तो चला लिया, अब तो बार बार खराब हो रही है, अब दूसरे को दी जा रही है, ये तो निरिष्टक जैसा हुआ। और गाड़ी है एक दो महीने साल भर एक ने चलाई फिर दूसरे ने ले ली दूसरे को दे दी, वो स्वामी हो गया साल भर दूसरा, तो साल दो साल तीन साल में तो गाड़ी खराब नहीं होती है, अच्छी ही चलती है, वो न्यूनता होते हुए भी वो निरिष्टक की कोटि के अंतर्गत नहीं लेंगे उसको, कुछ ना कुछ तो कम होना ही है प्रयोग किया है तो। यहां जो परद्रव्य से उपदेश में एक बात विशेष दिखाई दे रही है इस अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति में, तथा सती आतिथ्यायाम तस्य विधानम यत पूर्वम तत अनर्थकम स्यात्, तो यहां ऐसा लग रहा है कि जो विधि के लिए या इसके लिए दिया गया था जो भी अंग था इसका वो इससे हटा लिया है, जैसे देवदत्त की गाय हटा ली है तो उस पर उसका अब अधिकार नहीं रहा, तो ऐसी विधि करना ही अनर्थक हो जाएगा, अर्थात उसका उससे संबंध ही नहीं रहेगा। जबकि निरिष्टक में हम देख रहे थे कि उसने अपना प्रयोजन पूर्ण कर लिया है उसके बाद दिया है, परद्रव्य उपदेश में प्रयोजन ही पूर्ण होता नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि विधि अनर्थक हो रही है। ऐसा ले सकते हैं। ऐसा होने पर आतिथ्येष्टि में उसका जो पूर्व विधान यद आतिथ्यायम है वह अनर्थक होवे, उपयोगी नहीं हो पाएगा ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें मतलब हुआ कि जो आतिथ्य के स्टी के लिए था बरही वो उपसत के लिए हुआ, तदुपसदाम तदग्निशोमी से, पर वो अर्थ यहां पर पूरा लगा तो सकते हैं वो वाला कि जो उसके लिए कहा गया था, अब यानी उसको प्रयोग नहीं करना है, वो इसको प्रयोग करना है, परद्रव्य का उपदेश किया गया, और फिर जो उपसत के लिए कहा गया तदग्निशोमियम सोमियस्य फिर वहां चला गया, जो आतिथ्येष्टि के लिए था वह उपसत के लिए और वही अग्निशोमी के लिए हो गया। ठीक है चलो, इतना स्पष्ट नहीं किया इन्होंने इस बात को। हाँ, अगला एक प्रश्न जो 1288 पृष्ठ पर चर्चा चल रही थी अभी सम और विषम स्थान की, हाँ, वहां पर विषम को प्रयोजक माना है इस बात का कि ये सम स्थान में हो दशमूण मास, वो वाक्य विधि वाक्य विषम को हटाने का प्रयोजक हो जाएगा उसके लिए। हाँ, हम पीछे देख रहे थे स्वरु और यूप वाले प्रकरण में कि वहां जब स्वरु प्रयोजक होता है तो वो एक नए यूप का छिनत्ती यानी छेदन करवाता है। हाँ, यहां पर यदि ये विषम स्थान इस प्रकार से प्रयोजक हो जाएगा तो ये क्या करवाएगा? कुछ नहीं कराएगा, विषम के लिए, विषम को हटाने के लिए ये वचन है, विषम स्थान ना आए, विषम स्थान पर कर्म ना हो, उसके लिए ये प्रयोजन किया गया। निषेध में तात्पर्य है इसका, सम कथन का तात्पर्य, मुख्य तात्पर्य विषम को सम करने में है, न कि सम को सम करने में है। इसी तरह के एक वाक्य हमने अर्थ संग्रह में देखे थे पंच पंच नखा भक्ष्या करके, हाँ, तो वहां पर यह हो रहा था कि वो नख वालों को न खाने की वहां पर विधि हो रही थी, वहां पंच अन्यों पंच को, अन्यों को न खाने की विधि, न खाने की विधि है, परिसंख्या विधि। यदि यहां भी उसी प्रकार का वाक्य देखें तो केवल विषम को न होने की विधि है, पर वो खाने की विधि जैसे वहां नहीं थी ऐसे ही यहां सम में करने की विधि कैसे मानी जाए? सम करने की विधि नहीं, सम करने की विधि नहीं, सम तो सम भी प्राप्त है, अगर ये वाक्य ना हो, विधि वाक्य ना हो तो सम भी प्राप्त है विषम भी प्राप्त है, स्वभावतः वो स्थान विशेष का बस यानी अविशेषण अविशेष रूप से स्थान का कथन किया तो सम विषम दोनों की सहज प्राप्ति हो गई बस। हाँ, इतना वहां भी हमें सभी प्राप्त थे, पांच नख वाले भी और बिना पांच नख वाले, वो स्वभावतः अर्थतः प्राप्ति थी वहां पर, और यहां भी तो स्वभावतः दोनों प्राप्त हो रहे हैं सम भी और विषम भी। नहीं, स्वभावतः मतलब यहां तो विधि की गई है कर्म की और वो किसी स्थान पर ही होगा, कर्म की तो विधि की गई है पर उसमें कर्ता काल और स्थान ये तीन आ ही जाएंगे, तो स्थान तो इस दृष्टि से प्राप्त हो गया, अब कौन सा स्थान हो ये कुछ मिल नहीं रहा है वहां पर। यहां तो चूंकि कर्म के लिए विधि की गई है, उत्पत्ति विधि हो गई और इसलिए वहां पर स्थान भी हमारे को प्राप्त हो गया है, और वहां तो स्वभावतः है भाई व्यक्ति खाता है, पेट भरना है खाता है, अब यूं कह लो कि भाई उसमें कोई वचन नहीं है ना इस दृष्टि से, उसके लिए कोई सीधा वचन नहीं है उससे संबंधित, तो नहीं तो उसी जैसा ही लग रहा है यहां पर, तो कहने को तो इन्होंने वहां उसी के निषेध में तात्पर्य बता दिया। लेकिन सम की सम में ही करना चाहिए, वहां तो क्या थोड़ा अंतर यह था कि वहां ये नहीं कहा जा रहा है कि आप मांस खाओ, पांच पंच नख वाले को खाओ ये नहीं कहा जा रहा है वहां पर, जो सबको खाते हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि भाई इन्हीं को ही खाओ, उसको तो छोड़ दो, इनको तो छोड़ो, बस खाना ही है तो इसको ही खाओ, उस ढंग में था कि दस कोई दस सिगरेट पीता है रुका जा नहीं रहा है, चाय दस पीता है तो बोले बस एक बार सुबह और एक बार शाम को ये पिया करो, अब ये वैसी विधि नहीं है कि वो आप खाओ उसको, निषेध वाली बात है, यहां तो वो समय कि भाई समय करो, ये तो उस तरह से अनिष्ट नहीं है ना, वहां तो जो कहा जा रहा है पंच पचाना नखा भक्ष्या वो भी तो मांस भक्षण ही हो गया, निषेध होते हुए भी वहां पर कथन किया जा रहा है, उचित ना होते हुए भी कथन किया जा रहा है, यहां सम में करना तो अनुचित है नहीं, ये तो उचित में ही कहा जा रहा है, लेकिन हाँ निषेध कुछ उसी तरह का लगेगा वहां जाकर के, उसका तात्पर्य है वाक्य का तात्पर्य, आखिर ये घट कहां पर रहा है, क्यों कहा है किसी व्यक्ति ने वाक्य कहा क्यों है, सम में तो प्राप्ति थी ही, विषम में ही सम को प्राप्त कराने के लिए यह कहा गया है, जैसे प्राप्ता प्राप्त विभाषा भी होती है ना, प्राप्ता प्राप्त विभाषा तो पहले वो करते हैं उसको समीकृत करते हैं पूरे को और फिर विकल्प करते हैं, यानी प्राप्ति भी थी अप्राप्ति भी थी, फिर हाँ न वेति विभाषा न वायति, पहले तो निषेध कर देंगे तो सबको समान कर देंगे, यानी प्राप्ति को भी अप्राप्ति कर दिया और फिर विकल्प करेगा, वो प्राप्ता प्राप्त करेगा, प्राप्ता प्राप्त विभाषा, बिल्कुल इसी तरह की बात है वहां पर भी। बोलो। पृष्ठ संख्या 1296 भाष्य में सबसे ऊपर पंक्ति, न च सर्वे चोदक प्राप्ता धर्मा भवेयु। अभी जो वरुण जी ने पूछा था, ये जो तीसरा पक्ष था अथवा धर्म विधि प्रदेश, उसी का समाधान है इसको, तीसरे वाले को लेंगे। हाँ, ये दूसरा वाला तो यहां समाप्त करें, नैष शिष्टानाम आचार। ठीक है, मैंने ऐसे ही बोला था सुबह, न च सर्वे चोदक प्राप्ता धर्मा भवेयु। अभी शाम को जो मैं बोल रहा था इसका विवरण में देखो, इन्होंने लिखा हुआ है इसका, न च सर्वे चोदक प्राप्ता धर्मा भवेयु। इसका भाव यह है कि आतिथ्येष्टि में उपयुक्त, उपयुक्त मतलब प्रयुक्त, बरही का उपसत इष्टि में प्रयोग करने पर प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इस अतिदेश से उपसत आदि में बरही के जो प्रोक्षण आदि संस्कार कहे वे प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वे आतिथ्येष्टि में कर लिए गए हैं, एक बार संस्कृत का पुनः संस्कार निरर्थक होता है। पहले से अगर जोड़ें इसको, ये जो है ना अतो ब्रूमः, ये जो कहने वाला है ना, ये पूर्व पक्षी तीसरा है। ठीक है, तो इसको पहले वाले से जोड़ सकते हैं। ये जो नैष शिष्टानाम आचार्य, इसको आप सिद्धांति का मानिए या पूर्व पक्षी तृतीय का मानिए, जो अगले सूत्र वाला है पूर्व पक्षी तृतीय, 29वां सूत्र पूर्व पक्षी तृतीय का है, तो ये उसका पूर्व पक्षी द्वितीय का निषेध कर रहा है, निरिष्टक वाले का, उसके साथ जोड़ के कर सकते हैं इसको। वैसे सारे धर्म उसमें नहीं आ पाएंगे, कुछ रह जाएंगे। और आचार्य, ये जो परद्रव्य उपदेश वाला जो अभी बात चल रही थी, परद्रव्य उपदेश के विषय में जो बात चल रही थी, तो इस विषय में 1300 पृष्ठ पर जो मीमांसक जी ने जो लिखा है, ऊपर से चौथा अनुच्छेद है, उसका प्रथम बिंदु जो है परकीय द्रव्य का उपदेश, तो यहां पर ऐसा कथन किया है कि जो आतिथ्येष्टि में जो बरही है वो उपसद और उसके लिए अग्निशोम्य के लिए होने से वो जो बरही है वो आतिथ्येष्टि में प्रयोग ही नहीं की जाएगी, इसी का समर्थन करते हैं। और जो निरिष्ट उपदेश है उसमें उसका पूरा प्रयोग हो जाएगा, तो इस कारण से सोम है प्रयोजना भाव से अदृष्टार्थता हो रही है। ठीक है, काटने काटने का होगा केवल, और प्रयोग होगा नहीं तो अदृष्टार्थता होगी। ठीक है, दूसरी जगह प्रयोग होगा। ठीक है, ये परकीय का ये अर्थ हो गया। हाँ, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी ये घटेगा, वरुण जी जो कह रहे थे तथा सती आतिथ्यायम तस्य विधानम यत पूर्वम तद अनर्थकम स्यात्। बरही इसमें आतिथ्येष्टि में प्रयोग ही नहीं होगा इसका, दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, वो चला जाएगा उपसद में और वही चला जाएगा अग्निशोमीय में, आतिथ्येष्टि में नहीं रहेगा। ठीक है, कर्तन आतिथ्येष्टि में होगा, युधिष्ठिर जी ने जो लिखा ना, काटा तो तभी था लेकर के आए, तो वो धर्म तो यहां रह गया आतिथ्येष्टि में, अब जो उसके लिए था वो उठा के उधर ले गए, तो यहां काटा क्यों था फिर, दृष्टार्थता तो है नहीं, तो बोले अदृष्टार्थता हो जाएगी वहां पर, अदृष्टार्थता कल्पित करेंगे। इस बात को भाष्य से भी निकल सकती है बात। देखो ये निरिष्ट को उपदेश इन चारों को देखते हैं, युधिष्ठिर जी ने जो लिखा है ना जी, तो परकीय द्रव्य निरिष्ट को उपदेश इस पक्ष में आतिथ्या में उपयुक्त कार्य में लाई गई बरही का उपसत और अग्निशोमीय में उपयोग होगा, अतः प्रोक्षणादि संस्कार पूरा करने होंगे, क्योंकि आतिथ्या में प्रयुक्त बरही के धर्म संस्कार आतिथ्या की समाप्ति पर समाप्त हो जाते हैं, ये दोबारा करने होंगे। ये तो अलग ढंग से हो गई बात। धर्मातिदेश है, इस पक्ष में आतिथ्या के धर्मों का उपसत और अग्निशोमी में अतिदेश होने से तीनों में लवन प्रोक्षण आदि धर्म तथा आश्वबालत्वादि धर्म वाला बर ही पृथक पृथक प्रयुक्त होंगे। इसमें तो बर ही अलग अलग हो गए, धर्मातिदेश का मतलब तो इन्होंने अलग ही ले लिया। और साधारण बरही सिद्धांत पक्ष में आतिथ्या उपसत और अग्निशोमीय का एक ही बरही होगा जो सामान्य रूप से लवनादि संस्कारों द्वारा संपादित होगा। अब प्रश्न यह भी आएगा, अभी साधारण बरही है एक जगह प्रयोग किया तो कुछ तो उसमें न्यूनता आ जाएगी, फिर निरिष्टक ही हो गया वो तो। पर निरिष्टक का अर्थ ये कर रहे हैं प्रोक्षणादि संस्कार पुनः पुनः करने होंगे। ठीक है, इस पर और विचार कर लेंगे। हाँ चले आगे चलते हैं, इसको और देख लेंगे पूरा जो लिखा है उसकी पूरे की संगति अगर पूरे भाष्य के साथ लग रही है तो फिर यही अर्थ ले लेंगे युधिष्ठिर जी ने जो लिखा है। आगे देखिए चतुर्थ अध्याय तृतीय पाद पृष्ठ संख्या 1301 प्रथम अधिकरण द्रव्य संस्कार कर्मणाम फल प्रयुक्तत्वा भावाधिकरणम। द्रव्य संस्कार और कर्म का ये तीन चीजें हो गई, द्रव्य भी होता है संस्कार भी होता है और कर्म क्रियाएं भी होती हैं, इनके फल प्रयुक्तत्व अभावाधिकरणम ये फल से प्रयुक्त नहीं है, ये फल से प्रयुक्त नहीं, फल के कारण से ये किए जा रहे हों उसका अभाव कहा जा रहा है, यानी ये फल के कारण से नहीं किए जा रहे, लेकिन इनके लिए वचन ऐसे मिल रहे हैं जिसमें कि फल प्रतीत हो रहा है। देखिए द्रव्य का पहले यस्य खादिरः श्रुवो भवति स छंदसामेव रसेन अवद्यति, तो जिसका खदिर वृक्ष का श्रु होता है वो छंदों के रस से ही, छंदों के रस से ही अवदान करता है। सरसास्य आहुतयो भवन्ति, उसकी आहुतियां सरस हो जाती है, अभी फल जैसा कथन हो गया ना द्रव्य का खादिर श्रोह का। यस्य पर्णमयी जुहुर भवति, जिसकी पलाश की जुहू होती है, न स पापम श्लोकम सुनोति, वो निंदा वचन नहीं सुनता है, ये भी फल कथन जैसा हो गया। इति अच्छा यस्य अश्वत्थि उपभृत भवति, जिसकी अश्वत्थ वृक्ष की पीपल के वृक्ष की उपभृत होती है, उसका ब्रह्मणा एव अस्य अन्नम अवरुंधे, तो ब्रह्म के द्वारा ही उसका अन्न रोका जाता है यानी स्थिर कर दिया जाता है, उसके लिए निर्धारित कर दिया जाता है कि ये इसके लिए अन्न है, बस अब ये कहीं भी जाए अन्न इसको मिल जाएगा। विद्वान सर्वत्र पूज्य थे कि इस दृष्टि से वो ब्राह्मण कहीं भी जाएगा दूसरे देश में भी तो भाई उसके लिए चूंकि ब्रह्म ने तय कर रखा है उसको मिलता रहेगा सब जगह जहां कहीं भी जाएगा वो। यस्य वैकंकति ध्रुवा भवति, विकंकत वृक्ष की जिसकी ध्रुवा होती है तो प्रत्येवास्य आहुतयो तिष्ठन्ति, उसकी आहुतियां प्रतितिष्ठन्ति स्थिर रहती हैं। अथो प्रैव जायते, और फिर उसकी प्रजाएं भी होती हैं। यस्य एवं रूपा सूचो भवन्ति, जिसकी इस प्रकार की श्रू होती हैं सूच, तो सर्वाणि एव एनम रूपाणि, एवैनम कर लीजिए सर्वाण्येवैनम रूपाणि पशुनाम उपतिष्ठन्ते, सभी प्रकार के सभी रूपों वाले पशु उसको उपस्थित होते हैं, तरह तरह के पशु उसको उपस्थित होते हैं, पशुओं के सब रूप सर्वाणि एव एनम रूपाणि पशुनाम, पशुनाम सर्वाणी रूपाणी एनम उपतिष्ठन्ते, पशुओं के सारे रूप उसको मिलते हैं। न अस्य अपरूपम आत्मन जायते, उसका पुत्र अपरूप नहीं होता है, यानी विरुद्ध स्वरूप वाला नहीं होता है, संतान उसके विरुद्ध नहीं होती है। आगे तथा ज्योतिष्टों में संस्कारे फलश्रुति, ये जो पिछली वाली फलश्रुति थी ये द्रव्य से संबंधित थी, अब संस्कार से संबंधित है। ज्योतिष्टों में कहा गया यद अंते चक्षुरेव भ्रातृवत्स्य ब्रिंगते, जो नेत्र में मक्खन लगाता है वो शत्रु की आंखों को फोड़ देता है, अंधा कर देता है। तथा केश शमश्रु वपते, और जो बाल केश और दाढ़ी मूछों को कटवाता है। दतो धावते, दांतों को साफ करता है। नखानि निकृंतते, नखूनों को काटता है। स्नाति, स्नान करता है। तो उसे क्या मृता वा एषा त्वग अमेध्यम वा अस्य एतत् आत्मनि शमलम तदेव उपते मेध्य एव मेधम एव उपैति। तो जो ये सब काम करता है, तो मृता वा एषा त्वक, उसकी जो ये मरी हुई त्वचा है, अमेध्यम वा, जो अमेध्य है उसकी ये सारे के सारे अपने मल, वो तदेव उपहते, उसके हट जाने पर ये मल हट गए उसके। इन सबको मल माना गया आयुर्वेद के अंदर, केश को भी मल माना गया, नखूनों को भी मल माना गया है, ये सब मल है। ये मल हटने पे मेध्य एव वो पवित्र हो जाता है, और पवित्र होकर के मेधम एव उपैति, मेधम एवं उपैति, वो मेध को यानी यज्ञ को प्राप्त हो जाता है, ये पवित्र होकर के यज्ञ का पात्र बन जाता है। ये भी प्रशंसा की गई है, फल की जैसा कथन है संस्कार का, ये सब संस्कार के उदाहरण है। और कर्मणि फलम श्रूयते, कर्म भी कहा अभिशु वा एतौ यज्ञस्य यत आघारौ, जो आघार आहुतियां होती हैं दो लंबी लंबी यूं डालते हैं, वो कैसी होते हैं, वो अभिशु के समान होती है। अभिशु का मतलब है लगाम, जैसे जैसे घोड़े आती टांगे में लगाम होती है ना, ये दो लंबी लंबी, तो ये जो दो यूं डालते हैं वो कैसा है, जैसे कि यज्ञ की लगाम है, इससे यज्ञ पे नियंत्रण रहता है। ये नहीं किया तो यज्ञ पे नियंत्रण नहीं आएगा, लगाम की तरह से हो गई। तो अभिशु वा एतौ यज्ञस्य यत आघारौ, चक्षुषी वा एते यज्ञ से यद आज्य भाग हो, जो आज्य भाग आहुतियां होती है वो ऐसे हैं जैसे कि नेत्र हो। यद प्रयाजानु याजा इज्यन्ते वर्म ए वर्म वा एतद यज्ञ से क्रियते, तो प्रयाजानु याग होते हैं तो यज्ञ का वर्म यानी कवच के समान हो जाते हैं। वर्म यजमानस्य भ्रातृव्यस्य अभिभूत्यै, और यजमान के लिए भी कवच का काम करते हैं और शत्रु को पराजित करने के लिए, अभिभूति के लिए। तो प्रयाज और अनुयाज आगे भी हो जाता है और पीछे भी हो जाता है, तो वो कवच की तरह हो गया ना, आगे और पीछे। रुक गया। अत्र संदेह किम इमे फल विधया उत अर्थवादाय, फल विधियां हैं या अर्थवाद है। किम प्राप्तम फल विधया, पूर्व पक्षी कह रहा है कि फल विधियां हैं। प्रवृत्ति विशेष करत्वात् फल विधे, क्योंकि फल विधि प्रवृत्ति विशेष को करने वाले होते, फल सुनकर के हम उस और अच्छी तरह से बढ़ते हैं, तो इनको सुनकर के भी व्यक्ति उधर बढ़ रहा है, करने को प्रवृत्त हो रहा है, तो ये फल विधियां होंगी। जैसे कि यथा खादिनम वीर्य कामस्य यूपम कुर्यात्, जो वीर्य की कामना करता है उसका खदिर वृक्ष वाला यूप करे। पालाशम ब्रह्म वर्चस कामस्य, जो ब्रह्म वर्चस की कामना वाला है उसको पलाश वृक्ष का यूप करे। और बैलवम अन्नाद्य कामस्य, बिल्व का बेल के वृक्ष का रखे जो अन्न आदि की कामना करता है। इति तो यथैते फल विधया एवं इहापि द्रष्टव्यम, जैसे ये फल विधियां हैं ऐसे ही इन तीन जगह में भी द्रव्य संस्कार और कर्म में भी समझना चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमा, ऐसा प्राप्त होने पर अब आगे सिद्धांति कहता है। तो आज का पाठ अभी इतना ही रखते हैं, प्रणोतन। ओम सभी को सादर अभिवादन। ओम शुभ।